Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Drugi dzień maja, Trójka, Polskie Radio, minęła 10. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Wypowiedź kremlowskiego propagandysty o zabójstwie polskiego ambasadora potępił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Dziś obchodzimy Dzień Polonii Polaków za granicą oraz Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Jeszcze tylko dziś możemy rozliczyć się z fiskusem. Wypowiedź kremlowskiego propagandysty Pawła Astachowa, który stwierdził, że dopuszczalne jest zabójstwo polskiego ambasadora w Moskwie, potępił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Słowa Astachowa pokazują, jak daleko Rosja odeszła od standardów cywilizacyjnych, powiedział Marcin Przydacz. Skandaliczne słowa, niedopuszczalne słowa, zwłaszcza z ust byłego urzędnika. Od wielu set lat tak naprawdę przedstawiciele dyplomatyczni, ambasadorowie cieszą się pewnego rodzaju immunitetem po to, aby móc wykonywać swoją misję. Przypomnę, że w sprawie ambasadora rosyjskiego przecież to nie przedstawiciele, nie wiem, polskiego rządu czy polskiej administracji dopuścili się takiego czynu, tylko po prostu zwykli ludzie. Postępowanie oczywiście w tej sprawie trwa, mimo że bardzo krytycznie oceniamy działalność ambasadora Andrzejewa. Kremlowski propagandysta w swej wypowiedzi przypomniał o oblaniu w ubiegłym roku rosyjskiego ambasadora w Polsce czerwoną farbą. Poza Polską na świecie mieszka około 20 milionów Polaków, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia pełnomocnik rządu do spraw Polonii Polaków za granicą Jan Dziedziczak. Największe skupiska naszych rodaków to Stany Zjednoczone, Brazylia, Wielka Brytania i Kanada. Polonia to ci, którzy wyjechali z Polski, bądź ich potomkowie, wyjechali z Polski z różnych przyczyn. Z przyczyn politycznych, w wyniku represji, strachu przed represjami, z przyczyn ekonomicznych. Natomiast Polacy za granicą to są ci, którzy nigdy z Polski nie wyjechali, którzy są współgospodarzami ziemi, na jakiej żyją od wieków, ale którzy znaleźli się poza naszymi granicami w wyniku dramatów historii, w wyniku tego, że granica się przesunęła. Do wywieszenia dziś barw narodowych zachęca wiceszef programu Niepodległa Karol Gajewski. Biuro programu od 5 lat prowadzi akcję hashtag Moja Flaga. Pod tym hasłem można zamieszczać zdjęcia własnej flagi w mediach społecznościowych. Zasięg jest z roku na rok coraz większy. W zeszłym roku było to ponad 1,5 miliona. W akcji hashtag Moja Flaga co roku wspierają nas politycy, sportowcy, zwykli obywatele, przez co powodują, że wywieszanie flagi staje się czymś, co Polacy coraz szerzej robią. Dzień flagi został ustanowiony 19 lat temu przez Sejm. Poseł PO Bogusław Sonik powiedział, że przez lata cenił sobie wielonurtowość Platformy Obywatelskiej i swobodę światopoglądową w tym ugrupowaniu, ale powoli postępował skręt w lewo, który w ostatnim czasie jeszcze się zaostrzył. Teraz już nie ma w PO swobody w głosowaniach światopoglądowych w sprawie aborcji, tylko jest przymus, dodał poseł Sonik w Polskim Radiu 24. I to nie tylko głosowania, ale w ogóle kandydowania. Czeka władza wykonawcza Platformy z długopisem, by skreślać tych, których podejrzewa, że mogą mieć inny stosunek do aborcji. Jestem za swobodą, za wolnym wyborem w tych kwestiach, do nieograniczania się programowo Platformy do jednego tylko postulatu, który wypisuje jako główny na sztandarach właśnie aborcji dobrowolnej, dowolnej do 12 tygodnia. Jak dodał poseł Sonik, on sam zawsze w polityce starał się zachowywać pewną niezależność w myśleniu. Jeszcze tylko dziś możemy rozliczyć się z fiskusem. Formularze podatników, którzy tego nie zrobią, zostaną po północy automatycznie zaakceptowane przez Krajową Administrację Skarbową. Od kilku lat formularze PIT-37 i 38 są wstępnie wypełniane przez urzędy skarbowe na podstawie informacji przekazywanych przez pracodawców czy domy maklerskie. Mimo tego urzędnicy zachęcają do ich przejrzenia, zwłaszcza jeśli pracujemy w kilku miejscach lub inwestujemy na giełdzie. W przykładowych zeznaniach można bowiem wprowadzić korzystne zmiany, uwzględnić przysługujące odliczenia czy ulgi, które nie są właśnie automatycznie przypisane w systemie. Mówi Justyna Pasieczyńska, rzecznik prasowy szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Rozliczenie PIT przez internet to najszybsza i najprostsza forma. Wystarczy wejść na stronę podatki.gov.pl i zalogować się na jeden z 5 sposobów. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. W Trójce dziś specjalne audycje związane z Dniem Flagi oraz Dniem Polonii Polaków za granicą. Zapraszamy m.in. do wysłuchania rozmowy z Leną Górką, autorką, która od kilkunastu lat mieszka w Los Angeles, mówi dyrektor programu trzeciego Marcin Wąsiewicz.

Dzisiaj wydanie specjalne programu. Jak to się mówi, wyszliśmy z tak zwanej strefy studyjnej komfortu. Jesteśmy tutaj w naturalnych okolicznościach przyrody. Polana jakuszyska, biało-czerwona majówka na polanie z Trójką. Proszę Państwa, tak od kuchni powiem. Robert Maćkowiak pojawił się przed momentem w naszym studiu. No i to jest niesamowite spotkanie. Przecież ta legendarna sztafeta 4x400 metrów, mistrz świata, mistrz Europy, i powiedział, że wróci. No i chętnie porozmawiamy sobie z nim na antenie mniej więcej za pół godziny. Darek Urbanowicz, sekcja sportowa, też tutaj idzie aktywny, tak. Nawet jest tutaj takie piękne hasło. Mamy naprzeciwko Dolny Śląsk. Dałeś radę, pękamy z dumy. No i właśnie, to jest świetna zachęta do Państwa. Dzisiaj o tych rekordach, jakie Państwo w życiu pobili. Tak na to totalnym ludziom. Pan na rowerze jedzie, pozdrawiamy. Tak, hej. 227 trójek, proszę się z nami łączyć, proszę słuchać. No i przypominam, że dzisiaj muzycznie tylko i wyłącznie te flagowe polskie utwory gramy w barwach biało-czerwonych. Teraz Perfekt, Bujanie w obłokach. To Trójka, Polskie Radio. Program Trzeci Polskiego Radia. Chciałem zostać kimś, normalnym być w tym nienormalnym świecie. Chciałem prosto żyć, zupełnie jak ty, bez udawanych gierek. Zagubiony dzień, próbuję nocą poczuć sens. Lecę w mieście pełnym grzechu, dokąd nie wiem, jestem król. Chyrze, króle nocy, a my tutaj jesteśmy królami dnia na Polanie Jakuszyckiej, stąd program Trójki dzisiaj na żywo. Gramy też, przypominam Państwu, dzisiaj flagowo, biało-czerwono, Trójka Polskie Radio. Tak, program biało-czerwona majówka na Polanie Jakuszyckiej. Szczerze mówiąc, bo za moment będzie Bed and Breakfast, to ja dzisiaj jeszcze przed śniadaniem jestem, bo tutaj taka fantastyczna pogoda, dotlenienie, las. No i człowiek się wreszcie wyspał, to teraz, żeby to nadrobić w jakimś sensie muzycznie, proszę Państwa, w Trójce Piotr Firan, Raf Uzar i Bed and Breakfast. Ain't no sunshine when she's gone. Bill Withers. Ain't no sunshine when she's gone. Biedny jest, kiedy ona znika, to gaśnie światło. Nie ma światła. Nie ma światła, gaśnie słońca. Nie ma słońca. It's not warm when she's away. Konsekwencja. Ta narracja się rozwija. Kiedy jest daleko, jest mi zimno. Też się zastanawia Bill Withers. I wonder this time where she's gone. Bo nie ma tego słońca i się zastanawia, prawda? Gdzie ona zniknęła? Mm-hmm. I wonder, i to jest kluczowe, I wonder if she's gone to stay. Czy zostanie w ogóle, tak? Czy ona myśli nad tym? I też podwójne znaczenie, czy ona w ogóle kiedykolwiek wróci, czy na zawsze poszła sobie. Przerażony jest pan Withers. Anytime she goes away, I know, I feel this. Czyli za każdym razem, jak ona odchodzi, to jest ten ból. A my dzisiaj, dlatego że gramy wyłącznie polską muzykę, to posłuchamy sobie polskiego odpowiednika tej piosenki. Budka suflera. Znowu w życiu mi nie wyszło. Uciec pragnę w wielki sen. Nad sprzed dni doganiam dzień, w tamten czas lub w jego cień. Znowu obłok ten różowy, pod nim dom i tamta sień. Wszystko w białej tej dolinie, gdzie sprzed dni doganiam dzień, jeszcze głębiej zapaść w sen. Późno, późno, późno, późno, późno, późno, późno jest, sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów. Zaczynać wszystko znów. Znowu szarych dni pagóry, znów codziennych rzeczy las. Wolę swoją znów dolinę, obok której płynie czas. Szuka jej, kto był tu raz. Biało-czerwona majówka z trójką na Polanie Jakuszyckiej. Znowu w życiu mi nie wyszło, tak śpiewał przed momentem Krzysztof Cugowski. To my, proszę państwa, na przekór. Właśnie, co państwu wyszło? Pytamy państwa o te rekordy, może inaczej. To takie łagodniejsze słowo o osiągnięcia. 227 trójek dzisiaj śmiało na antenie trójki można się pochwalić. 227 trójek tutaj za moment, jeżeli chodzi o rekordzistów, pojawi się ktoś, kto biegał po prostu niesamowicie. Ta legendarna polska sztafeta. Proszę poczekać na naszego gościa. Mniej więcej za 7-8 minut w studiu trójki pojawi się Robert Maćkowiak. A my gramy oczywiście dzisiaj przez cały dzień, to państwu też przypominamy, po polsku te flagowe polskie utwory, tylko w trójce. Straciłam mój własny głos wobec prostych praw. Przywita niechęcią do ludzkich trosk i spraw. Zegary cofają się wciąż do starych ran. Boleśnie przemijam od tak. Właśnie ja, królowa

biało-czerwona majówka z Polany Jakuszyckiej z trójką. Proszę Państwa, był utwór Mister of America Lombardu przed momentem Gosi Ostrowskiej. Można powiedzieć, że teraz studio trójki Mister of Poland. Dzisiaj mówimy, też zachęcamy Państwa do tego, żebyście Państwo opowiadali o swoich rekordach, o swoich osiągnięciach. A tutaj Robert Maćkowiak w naszym studiu, czyli facet, Państwu, który trochę tych rekordów pobił. Robercie, twój najważniejszy rekord, 4x400, tak? Bo przypomnijmy słuchaczom, którzy może sportem się nie interesują, że tutaj pan dość konkretnie no i szybko biegał. Dzień dobry Państwu. No tak, przez jakiś czas byliśmy jako sztafeta jedną z najlepszych sztafet na świecie. 4x400 metrów. I w tym roku obchodzimy ćwierćwiecze, czyli 25-lecie, kiedy ten rekord polski nabiegaliśmy. Było to 20 lipca 1989 roku. I to było właśnie, nawiązując do utworu, na ziemi amerykańskiej, dokładnie w Nowym Jorku. To były przedostatnie Igrzyska Dobrej Woli. No i tam przegraliśmy tylko ze sztafetą amerykańską. Nasz rezultat 2:58.00 do dzisiaj w historii biegów sztafetowych jest na 5. miejscu. Rewelacja. To jest tak, że w tamtym biegu dwie sztafety poprawiły wtedy obecny rekord świata. To znaczy tak, w 90. W tym biegu Amerykanie rekord świata pobiegli wtedy na otwartym stadionie, ale niestety wyszło 10 lat później, że uczestnikiem tej sztafety był Antonio Pettigrew, który został potem przełapany na stosowanie niedozwolonych środków i ten rekord im został anulowany. No nasz został i jest do dzisiaj rekordem Polski. Powiedz, jak zrobić, jak sprawić, jak wytrenować, żeby pobijać te rekordy? Ja myślę, że czy to jest talent, czy coś innego, czy taka codzienna praca, doskonalenie się? Ja myślę, że na pewno trzeba mieć talent. Mhm. To jest bez dwóch zdań bardzo istotne, dlatego że cecha motoryczności, którą jest szybkość, jest cechą wrodzoną. Czyli albo ją mamy w genach, po swoich przodkach, albo jej nie mamy i wtedy możemy biegać, ale troszeczkę wolniej i dłużej. Natomiast no, sprint charakteryzuje się tym, że ta cecha szybkościowa, ta ilość włókienek szybko kurczliwych w naszym organizmie musi być. I załóżmy, że ten talent to daje nam 50% w drodze do sukcesu. 30% to jest bardzo mocny, mądry trening. A pozostałe 20%, ja tak sobie to przez te swoje lata, kiedy w tym sporcie siedzę, wymyśliłem, że 20% to jest warunki psychomotoryczne i praca mentalna, praca z psychologiem, bo to jest bardzo ważne dzisiaj. Czyli ten sukces jednak zaczyna się w głowie. Takie nastawienie przed biegiem, tak? Że tak. Dam radę, tak? Tak, że tak. Nie pękam, że nie wymiękam, że damy radę, że wszystko będzie dobrze, że jesteśmy doskonale przygotowani, że wiemy, na co pracowaliśmy i teraz mamy osiągnąć ten sukces. Tak, dokładnie. My nie walczymy z przeciwnikiem na bieżni, my walczymy z sobą, z własnymi słabościami. I w momencie, kiedy ty masz tę pewność i jesteś tego świadomy, że jesteś w stanie to zrobić, no to już jest... Te 20% wytrenowane w naszym umyśle i resztę po prostu wystarczy tylko wykonać. Słuchaj, tak sobie myślę, bo sztafeta, tak, to jest bieganie drużynowe, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, można powiedzieć. W związku z tym to też jest odpowiedzialność, prawda, że jeżeli ja nie pobiegnę na miarę swoich możliwości, to zawalę też chłopakom tutaj ten występ. Tak, dokładnie. W naszym przypadku ta sztafeta pokazywała nam, że my jesteśmy w stanie biegać o wiele szybciej w sztafecie, niż sumując indywidualne nasze wyniki. I to nam uświadomił trener. I no, powiedz, dlaczego tak się dzieje? Nie wiem, to jest ferwol walki, chęć zdobycia czegoś przede wszystkim, ale też jest kontakt, bo jednak w momencie, kiedy biegniemy 400 metrów, biegniemy po swoich torach. I to, co mówiłem wcześniej, każdy walczy z sobą. Mhm. A tutaj jednak jest ten kontakt, bo oprócz pierwszej zmiany, która jest po torze, potem jesteś blisko zawodników. A już w ogóle sukcesy, które odnosiliśmy w biegach na hali, udowodniły, że no, tam potrafimy walczyć i biega się całkiem inaczej, mając kontakt z przeciwnikiem. Powiedz, jak się biegnie takie okrążenie, to ty o czymś wtedy myślisz? Czy to jest taki amok po prostu? Dobre pytanie. Zatracenie się w tym biegu. Dobre pytanie. Jeżeli ty jesteś jesteś w stanie zanalizować cały bieg, to znaczy, że to nie był twój dobry bieg. Mhm. No właśnie o to mi chodzi. Tak. Ja jak gdyby oderwać się całkowicie od rzeczywistości. Dokładnie. Ja ze swojego biegu najszybszego pamiętam tylko wyjście na ostatnią prostą. Bo tam widziałem kątem oka, że jestem w dobrym kontakcie z przeciwnikami i pamiętam, że wtedy sobie tylko w myślach powiedziałem luźno i praca ramion. I dosłownie nic więcej z tego biegu nie pamiętam. A są takie momenty, że nie wiem, jakoś podświadomie jest tak, że tutaj chwilę warto odpuścić, żeby za moment, wiesz, uderzyć, czy nie, czy równo cały czas na maksa? To wszystko wychodzi z treningów, bo 400 metrów tak naprawdę jest sprintem i w zależności od tego, jak przebiegniesz pierwszą część odcinka, czyli wyjście z wirażu, 200 metrów i na 300 metrach, ile przebiegniesz, w jakim tempie, z jaką amplitudą, z jakim rytmem. Jeżeli tu przyłożysz za mocno, to zabraknie na końcu, na tych ostatnich metrach. A znam osobiście wielu sprinterów, którzy próbowali się przedłużyć i biegać 400 metrów, to byli mistrzami świata na czystu. Mhm. Ale ostatnie 50 metrów spacerowali. I to jest właśnie czyli tą sztuką. Czyli jak to się mówi, spuchli. Spuchli totalnie. I właśnie sztuką jest, żeby tę umiejętność takiego optymalnego, submaksymalnego przebiegnięcia 200, 300, żeby na końcu stracić jak najmniej. Bo my tam nie jesteśmy w stanie przyspieszyć. My możemy tylko tam bardzo mało stracić. Czyli to wygląda, jakbyśmy przyspieszali na końcu. A generalnie mało tracimy. Czyli przygotowanie to podstawa. Podstawa. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Robert Maćkowiak był gościem programu trzeciego. Wielkie dzięki. Może jeszcze taki w trzech słowach przepis na rekord? Wierzyć w siebie. Wierzyć w siebie. Proszę bardzo. Proszę Państwa, proszę wierzyć w siebie i niezmiennie słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziękujemy bardzo. To teraz Śląsk. Daria ze Śląska. Teraz widzę. Jesteśmy. Polana Jakuszycka, Dolny Śląsk. Pękamy z dumy. W trójce. Kill Bill. Zrobić zdjęcie nie takie słodkie jak z wakacji, jak już to paszportowe prędzej. Ty mówisz do mnie coś o końcu, nic z tego szumu nie wynika. Wszystko się dzieje jak slow motion. Czy to wieczność, czy to chwila? W mojej głowie syf, masakra, scena jak z Kill Billa. Jak z Kill Billa. Co za dramat, co za finał. Teraz już rozumiem, czemu lubisz Tarantina. Tarantina. Zaufała moja wina. Przecież to, co dobre mówią, zawsze szybko. Masakra, scena jak z Kill Bill. już rozumiem, czemu lubisz Tarantino. Tarantino. Zaufała moja wina, przecież to, co dobre mówią, zawsze szybko mija. Szybko mija. Chyba właśnie mi odbija, bo nikomu tak jak tobie w życiu nie wierzyłam. Nie przebojów trójki. Proszę pamiętać, żeby w wolnej chwili zagłosować i stworzyć kolejne notowanie, które w trójce w piątek po 19:00. Biało-czerwona majówka z Polany Jakuszyckiej z trójką. Program trwa i będzie trwać do 12:00. Zachęcamy Państwa do aktywności, ale teraz tradycyjnie stały punkt programu w trójce. Niezła historia. Profesor Tomasz Gajownik, Piotr Łodej. Przenosimy się, jak myślę, do chyba Madrytu, ale sprawdźmy to. Niezła historia. 2 maja 1808 roku w Madrycie wybuchło powstanie Dos de Mayo przeciwko okupującym miasto Francuzom. W ogóle jak wyglądała ówcześnie sytuacja państwa hiszpańskiego? Była dosyć specyficzna. Otóż po zwycięskiej kampanii pruskiej Napoleon Bonaparte w 1806 roku wydał dekret o blokadzie kontynentalnej Wielkiej Brytanii. Sam system izolacji, czyli budowania państw, które miały włączyć się w blokowanie Wielkiej Brytanii, nie był szczelny, ponieważ nie przystąpiły do niego m.in. państwa Półwyspu Iberyjskiego, czyli Portugalia i Hiszpania. Napoleon postanowił wymusić na tych krajach posłuszeństwo. W pierwszej kolejności specyfikowano Portugalię, natomiast w Hiszpanii Bonaparte wykorzystał spór dynastyczny między przedstawicielami rodu Bourbonów i osadził na tamtejszym tronie swojego brata Józefa. Ten spór terytorialny w wielkim skrócie to chodziło o to, że król Hiszpanii, Karol IV, na skutek zamachu stanu oddał tron synowi Ferdynandowi VII. Natomiast na polecenie Napoleona nie uznał tego faktu, nazwijmy to namiestnik Hiszpanii, Joachim Mira, marszałek Francji. Karol rozmyślił się, chciał z powrotem otrzymać koronę, syn nie chciał mu jej oddać. Więc cesarz, Napoleon, uznał, że on właśnie będzie tym mediatorem. Oczywiście to w zasadzie chodziło o rozgrywkę dyplomatyczną, natomiast zaproponował Napoleon spotkanie w połowie drogi między zwaśnionymi stronami. De facto Napoleon wykupił od Ferdynanda, można byłoby powiedzieć, że wziął go w niewolę, czy chciał wymusić na nim prawo do korony, odkupienie od Ferdynanda praw do korony. Wymusił to właśnie poprzez stosowanie takiej presji psychologicznej i pozostawił tych właśnie władców, czyli Karola IV i Ferdynanda na wygnaniu. Natomiast nie wszyscy o tym pamiętają, że w samym Madrycie pozostali jeszcze członkowie rodziny królewskiej Bourbonów. I ta sytuacja, która wywiązała się następnie, doprowadziła do wybuchu tego powstania. Niezła historia. A w jakich okolicznościach doszło właśnie do wybuchu powstania? Jakie były konsekwencje tych wydarzeń? No to jest właśnie ta sytuacja, w której gdy wydawało się Napoleonowi, że wyeliminowanie Karola i Ferdynanda, w sensie pozostawienie ich na wygnaniu, wywołanie presji na Ferdynandzie i wykupienie praw do korony, który scedował na swojego brata Józefa, o czym nie powiedziałem wcześniej, wydawało się, że sprawa została rozstrzygnięta. Okazało się jednak, że w mieście pozostała część rodziny królewskiej i pojawiła się taka informacja, że otóż mogą ci członkowie rodziny królewskiej jednak wykorzystać ten fakt tej sytuacji do tego, aby odbić koronę, tak? Tak, w cudzysłowie nazwijmy to właśnie, odbić koronę. To mogło się wiązać z czym? Znowu z kolejną reakcją Francuzów, że Francuzi zaczną tych członków rodziny królewskiej aresztować i wywozić z Madrytu. I właśnie 2 maja w Madrycie podniósł się krzyk, że Francuzi wywożą z miasta członków rodziny królewskiej. Mieszkańcy miasta rozpoczęli niezorganizowany, taki chaotyczny atak na oddziały napoleońskie. Ta walka była nierówna i bardzo szybko zakończyła się katastrofą dla walczących Hiszpanów. Po przetrzymaniu tych pierwszych szturmów żołnierze Napoleona zorganizowali w kolejnym dniu obławę przeciwko patriotom. Podejrzanych bez sądu skazywano na śmierć. Egzekucje miały miejsce na wzgórzu Księcia Pio. Te wydarzenia zostały udokumentowane w słynnym obrazie Goi o rozstrzeliwanych powstańcach Madrytu. To doprowadziło do tego, ta sytuacja, która miała miejsce w Madrycie, że rozpoczęła się praktycznie totalna wojna między mieszkańcami Hiszpanii a oddziałami armii francuskiej. Totalna w sensie barbarzyństwa i brutalizacji, jakie obie strony w zasadzie względem siebie stosowały. I co trzeba powiedzieć, że walki powstańcze trwały 6 lat. Zresztą Francuzi byli zmuszeni do prowadzenia działań wojennych na warunkach dla siebie niekorzystnych, ponieważ Hiszpanie zaczęli stosować taktykę wojny partyzanckiej, tak zwanej guerrilli, która to taktyka w zasadzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Ona oczywiście ewoluowała, ale właśnie ten, nazwijmy to prekursorami tej taktyki, byli na gruncie europejskim, na kontynencie europejskim właśnie walczący powstańcy z roku 1808. Oczywiście ta sytuacja zaogniała się i doprowadziła do tego, że sam Napoleon stwierdził, że musi wziąć sprawy w swoje ręce. Udał się do Hiszpanii i w listopadzie 1808 roku, gdy rozpoczął marsz do stolicy Madrytu, natknął się na wojska powstańcze, które zagrodziły mu drogę w wąwozie Somosiera. Jak wiemy doskonale, tam swój udział, i nie powiem, czy korzystny, czy niekorzystny, pozytywny, czy niepozytywny, ale mieli właśnie szwoleżerowie polscy, którzy doprowadzili do tej słynnej szarży, przełamując linię obrony wojsk hiszpańskich. Zresztą nie pierwszy raz, niestety nie stanęliśmy, można byłoby powiedzieć, po stronie tych, o których zawsze mówimy, że walczymy za waszą i naszą wolność, no ale taka była wtedy ta historia. Niezła historia. Była niezła historia, tu i teraz program trzeci, niezmiennie Jakuszyce, Polskie Radio. Biało-czerwona majówka trwa z Polany Jakuszyckiej. Darek Urbanowicz, redakcja sportowa. Yes. Dzień dobry. Tak. Dzień dobry. Biegałeś już dzisiaj? Jak ja bym miał biegać, to bym się pewnie urodził antylopą albo koniem, więc ja raczej dostojne wysiłki, czyli spacer, czasem na rower wsiądę. To w takim razie wybiegnijmy w przyszłość, proszę pana. Co dzisiaj w Trójce jeszcze po 11? Po 11 godzinie spróbuję zgłębić tajniki jazdy na nartorolkach. Zwiedzę tutaj centrum, Dolnośląskie Centrum Sportu, no i odwiedzi nas Mateusz Sochowicz, saneczkarz, olimpijczyk, człowiek, który ma naprawdę dużą ikrę. Moje miasto budzi się, słońce purpurą już okryło czarne dachy, złoto zaraz zmieni je. Nami. Za tę ciszę, za ten świt, że jesteś obok mnie, że nie poddałaś się, za tę chwilę, która jest. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śni i wyśni dla nas sen. Miasto